symfoni af drømmeri, som altid vil kunne leve i min fantasi. Hør de blide vinde synge på en sang om snehvide engle og en frugtbar havets blomsterduft. Men hvem vil tro på engle, når de synger på en sang til dig om kærlighed og drømmeri? Jeg har en drøm om kærlighed. Jeg er skabt for to og fri kan bo. Hygge og ro i verden mellem alle folk. Hør de blide vinde synge på en sang om snehvide engle og en frugt fra havets blomsterduft. Men hvem vil tro på engle, når de synger på en sang til dig om kærlighed og drømmeri? Et farvespil, en anden klang. Som altid vil kunne leve i min fantasi. Hør de blide vinde synge på en sang om snehvide.